أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة القصص ده نوشتم آيات فقدا شرودي بأبر پنځه دیرشم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل درس سره دا دی چې دا د موسی علیه الصلات وسلام د قصې بله برخه ده، بله کړۍ یې د دغه سلسلې و د دې زنځیر. دا د دې ځای څخه شروع کیږي چې موسی علیه الصلات وسلام خپل هغه قرارداد پوره کړي. تېر درس پر دغه ځای ولاړو چې د دوی د شعیب علیه الصلات وسلام تر منځ قرارداد وسو. قرارداد فرجي اوس هغه ویل زه به تا ته لور په نکاح درکړمه، ته به ما ته دغه میږې اته کاله خو به خامخا پیایې، که دې لس کاله پوره کړه دا نو بیا ستا احسان دی. او بیا نو دواړو الله پر دې خپل قول باندې شاهد کړي ول والله علی ما نقول وکیل نقولو یې د جمع صیغه کارولې وه. یعنې دواړو دا ویل چې بس الله زما او ستا شاهد دی، پر دې مو سره قول دی. انو اوس ته دغه ځای شروع کیږي بره خو نه دا نور تفصیل قرآن نور کړي چې دا لس کاله به نو ده څنګه تیر کړي، د به نو میږې څه وخت استې څه وخت بیا راوستلې، ډوډۍ بیا څنګه خوړله، کالي بیا چاور پرېولله. دا کیسې نو نورې نه کوي، فقط هغه غټ غټ ټکې راوایي. نو دسې فرمای فلما نو هغه وخت قضا چه ادا یکره مانا پورا یکره موسی موسی علیه صلات و سلام الاجل هغا تاکل یه مده چه دی سرایش او اسم قرآن خو اجل ذکر کنو دل دخونی تیجی ویوی یو وجوبی نیتا وچ مانا اتکال خبرده واجب وچ تیره یوی بلا استحسانی وچ مانا کجی دوا کال نور رسر تیر کردان بیستاد طرف پر ما بانی احسان دی دا بیستاد طرف پر ما نی کده نو با کم ایوی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنه سخد چه رئیس المفسرین دی اغب روایت که براوی لس کاله پراکر زکر موسیٰ علیه صلاة و سلام سر خمد نبوت غیرات و سر و اگر چه تروس نبی سوی ندی مگر نو اخلاق خیاغر کم حسن اخلاق دی چه مانا دا شعیب علیه سلام دا احسان چه دا سره وکی پا دا سنا بلکیا که پا قد چه مازر دا دا خلی خبری واولی دا شو سره پا نظر وارلی دستی دا خبال دلور دا نکا پا اغام ور توران دکی نو دا با دا احسان خامخاول سره کردی چه چش بی چه نو لست کاله پر کردی زین مفسرون خلاشل یاد کردی چه مناشل کار دلتا اوسی دی کنی اصلی قوی خبر داگه دا چه لست کاله نو فلما هغا وقت خغدا چه پرهای کرد ختم کرد موسی علیه سلام الاجل هغا مده و نیتا چه تاکلی و چه لست کاله دی و سار او تاگه وکی بی اهلی بخبل اهل و کورنی سر کورنی نو داده دا کوروالا ده انو دا څوک څوک یو کښنه زوی لام په دا وخت پیدا سوی قران اهل ذکر کی بارا کورواله خده چده نو یو کښنه زوی ورسره یې نو ورسره خو یوازې کورواله تم اهل وای خلک نه په پښتنې کې وای اهل بیت شي اهل بیت خا کورواله ور یاد ادب لفظ نو د تاګو کې په خپل اهل سره پر کوم خوا روان سول وز دغه کې مختلف نو عام د خلکو نظر د دې مفسرین رحمت الله علیهم چې د مصر پر خوا دی روان شي چې مصر ته او نور مفسرین وایي چې یا د شام په خوا روان شو شام چې و د موسی علیه صلات و سلام په خوانی ابایی ټاټوبی ښه هغه ځای و ولي خدای د بني اسرائیلو څخه دی بني اسرائیل خو هغه د یعقوب علیه صلات و سلام د نسل څخه دی نو د یعقوب علیه سلام اصلي ټاټوبی خو شام و خو د یوسف علیه سلام د وجې مصر ته د اراده چې هغه دلته پاچا سوی باره دی را وغوښتله نو دی هلته تلی دا مفسرین ویلی دا وایي چې دی شام ته تلی مصر ته نه راتلی وایي نو ده خو په مصر کې مړی کړی و دلته د نن په درس کې به راشي چې الله پاک و ده ته وایي چې تا و هارون لاړ سي و فرعون ته دی څه بانه ورته کوي خدای د هغه ورته وایي ما هلته مړی کړی دی ځینې بیرېږم څنګه ورسه نو چې الله ته دا بانه کوي عذر وړاندې کوي نو اوس پر مصر څنګه راځي نو معلومداره شام ته دی په سفر روان دی اشرف علي تانوی رحمه الله وایي دا وجه غلطه ده چې دی وایي چې مصر درسره غلط دی مصر یو روایت دی کېدای شي مصر ته تللی ولې خو دلته ټیم ډېر تېر سوی دی دلته چې اوس یو سړی مړی وکړي لس کاله بعد راسي خلک یې نه پېژني ولې نه پېژني خو دا خلک سره بدلېږي کوچ و بار دی او ځي بل راځي کشنیان غټان کېږي وغوا خبره د ځینه وتلي موسی علیه السلام په دغه نیت باندې مصر ته راتلی چې هلته به د ښار په یو کونج کې غلی په یو کوڅه کې واړه بره څوک بیا تا په لډي چې او هغه لس کاله پخوا چې دلته مړی سي هغه سړی اوس راغلی دی په حکومت ځان مې وینه رایت کې پېژني نه دی په دغه نیت مصر ته را روان نو مانا احتمال دوبار که مصر تراتلی ام دا سوال خلق نشی واری دو بلای چی دو خالت مری کردی و سنگ ورتلی خو وقت دیر کر سویده دی خلق و یر سویده دیر مش پا داخل اوس ما حول که چی دنیا دونا پر مخلج ده یا سوری او زای مری کردی برای چی دیر بر کرسی بر تاغد زای تراسی الا تخبل گزارا که خلق رغ نکی ندو حکمت رو تا پام کیش نو پر داغ بنیاد مصر تراتلی او که دایسی شام تتلی خدا قرآن نده تا کلی چی دای مصر تتلی که شام تتلی ده تفسیر خبره ده ده تاریخ خبره ده نو چی تو کوای مصر تتلی ده نور دی نغلطی چی یاد اگر سر دروغ ده حکیم رومت رحمه الله و ایشدی مصر پنیت بانی را روان که شام تا تلیم که دایسی دور مو پسیرین و یه شام تا روان دلتا دی نراتلی دا غد دا دلیل وای چې دی خدای ته عذر وړاندې کوي چې مال ته مړی کړی دم خدای ته خینو خدای پاک خدای مخامخ فرعون ته ورسوي نو خو دې عذر ته وړاندې کوي موسی خو چې دا غزه راتلی مصر ته فرعون ته نور دی خو یو کڅه ته تلی یو ناحیه ته تلی نه بیره دی وس چې مخامخ د فرعون ته غیر ورولې نو خدای لا ته وای چې ما مړی کړی خدای غسر مې دا بغیر سره کړی د مرګ پورې را پسی دي څنګه مې ور استه خدای لا ته عذر وړاندې کوي دا عذر د جه دلیل نه دی چې نو دی مصر ته نتلی بیرته وس په خبر راکوم نو وساره د تګ وکی به اهلیه په خپل اهل کوروالا سره پر طرف باندې د مصر روان دي یا د هغه مفسرون پر قول پر طرف ته شام روان دي انس د ولې دی من جانب د طرف څخه اطوری د تور د غره دا تور غر چه دی دا خواته لکه مو جای دهو غر و خواته ادم دا دو خواته غر دی بلا خواه خالی دا برایل دا تور دا غر و خواته علا پاکوی دوولی دی آنس ویلی دی من جانب دا طرف سخ اطور دا غر دا تور چه دا تور خپل دا غر نم دی نارن اوری ویلی دی اصلی خونو نور دی اور ندی خوب شکل که دا اور سوری تشکاری دا شپی قال دو ویل لی اهلی خیخ پلی کروالاتون ام کثو تاس دلتا دی انتظار وکی ما کس داغ توایی چی یو دبل منتظیر مانا تا دلتا ما تا ودرر انتظار تا و کزا دا اسی ورزم قال دو ویل لی اهلی خیخ پلی کروالاتون ام کثو تس دلتا ما تا جان رو انتظار وکی اینی بیشک ما آنستو ما ولی دی نارن اور گور دلی دلی دی کروالای ندی ورطا پام سوی ما دلتا اور ولی دی لعلی شایی چه زبر آتی را تگو کم کمو تسیتا من ها دا داغ اوهر سخه بخبرین پیو خبر و معلومات دا لاری دا داغ زیاد سمالمی رو چه دا دیت سلار رو رکده او دا چه دا الت اوهر ولی دی شپا دا مانا دا شپی اوهر دا بیر لیر زای مالمی جه نو شپا چه دیوی دا شپی را روانو دسی درباو دسی یخو دا گرد دا داغ تک سمو پسیرین معلومی چه دا یزبا تیست خبر و معلومات دا لاری راورم نو چه لار نیو رک خبر تا چکی و خبلا لار دیوی لار و رک دا شپی بار دا کش دا سیر چه ورک سیز واس پر کم خوابانی روانی دا ورز خود سارا خلق دی کش استال ایسی چه دا پر داغ خوادر زا نو زبا را تاگو کم تیست منها دا داغ اوهر بخبرین پا معلومات دا لاری او جذوتیم یا پا یو سکرواتا سر منن ناری دا اور سخه دا اور یو سکرواتا براودم لعل شایی چکم تاسی تستلون زان توت کی تیسی با برا دلتا زان توت کی دا جاس دا معلوم اوسا چی یخ ام پا مخاخستی دی ویلیش دای دا کروالا دا توجدو غم کی برا با زان پر توت کی او دلاری معلومات با مراودم ولی اکثر پا دا غرانوی علاکو کش پنجان دش پی اور بلی و دا مسال سران پی کرده دی چش پانه با دلتا یه چی اوری بر کردی دی نو دلاری معلومات با وکی چی مصر یا شام تا کمالات لجه دا پلاس پی در که در لره او کاغذ سر اور بل کردی برای پریشی و تللی و ایو سکرواتا بزنی را واختی التا پا سورتنا ملکی تیرسو بشهاب قبص ولزبه تیسته یو لمبه را واخلم قبص چه اخستل سوی یو لمبه دل که جزوه و سکرواتا ذکر که سکرواتا براورم نو ده جه مطلب دادی مفسرین وی چه یو لرگی چه ده سره ده بلده اور را اخلی ساری التا ولی گیش براین و سر سکرواتا امی لمبان پا پوری را روانی دارکم نو که پا لمبه تعبیره یه که پا سکرواتا تعبیره یه خمانا اور با در ترارم خلاصه یه داغه ده چه اور دی راولی مال پا سارا که داری واج دی پا خواخبون ده ورلگیتان دیر نو اغا ده کان ور تک بو سر و خل بیل بسری بیو که دل دی بی پنبا ورطانی ولی و پنبا و چه با ور وقت سجر بی برا پاقه و کشنی پیل وزی که کشش راو اما ده ور تک بمار چانه در لوری دا رودو کې ستاسو په نسبن کانی په کښنی وایي موږ په جیب کې ګرځو ما شام بم بیا سره ولم به به کولې درکم سپین دې رون رون کانی جنو نو دا به په وطن کې کاری دل چې نه به ونه به د بل کور اور په خاص راخصي خاصه به ور ویغه به سری پر کښه مره پر لای دا سره راخصي پر لای به د جدي د کور چې بل راساو بل کېدی دغه د ما په وخت کې په یاد دي د سه سهولتونه نه ولا کوس چې ګر سره د یټر بټن وویلای سره په خپل ولګیږ درک ته خو نو اوس رااله نو په دغه باندې هم دا د اور نقل کول خو به خیر واچو نو په شلو په غرو کې خو به خدای ته ضرورت ستنو نو دوله زبراته وکم په خبر او جذب یا په یو سکرواټه سره من ناری د اوره لعل شای چې کوم تاسو به تستلون ځان ته ودکی په دغه اور باندې فلما نو هغه وخت الله وی اته چې دی رالی هاو د اور ته چې د سورات د اور د جه ځای ترالی نو دی د ته ناره وکړس نو دی ناره وکړس ودلته من شاطئ د څنډ څخه الوادی د شلې الایمن چې هغه رسته څنډه ده د موسی علیه السلام خو یو چپه خوا ده بل رسته خوا ده دی دا شلیه ترال ایشاله چې ده د دوه غرو په مابینس کې چې معنا نو کې میدان رقم ځای دغه څنګ شلیه ته خو مشاله وي دا پراخه ته ام ویل کیږي لکه زه به تستی وستلا وایم د هلمند دونه پراخه منطقه ده چې شاوخوا وګوري غر په سترګو اکثر ځایو کې نه معلومیږي دې ته وادي هلمند وای د غرو په منځ کې معنا چې غرونه ډیر ځین لید د اوار دښته ته چې ګرده ده اوبه پر سپری دي وادي نو دا وادي چې ده په معنا سره د غټ میدان هم راځي چې د غرو په منځ کې د تنګ شلیه تم وای دلته دا شله ځین هم راده نو من شاطئ د څنډې څخه الوادي د دې شلیه الایمن چې هغه رسته څنډه یې د رسته څنډه څه معنا چې د موسی علیه السلام ورسته لاسته ورڅرمه ده دغه څنډې څخه ناره وسوه پی البقعت المبارکت پی البقعت پا داغ بقعه و مزکه که المبارکت چه برکتناک ده بقعه دم زکی یو حسیه تا ویل کیج مانا دم زکی پا داغ حسیه که چه دا مبارک و برکتناک ده دانو ولی برکتناک سو چه کسیو جی دم زکه برکتناک سو داغ واجه داده چه موسیٰ علیه السلام تا پر جیزه اینو بوت ورکه ورسو دا علا سر خبری وسوله دا داغ زای سنو بل اسلام سابقیج ملاقاری ورته گوره په یو ځای کې چې د مثال په تور شکار ډیر کیږي په هغه ځای کې الله تعالی برکت نازلی یو ځای د مثال په تور یو شیخ ناسی او خلکو ته اسکار وشي په کلو کلو د شیخ دلته خلکو ته وظیفه کړي ذکرونه یې کړي برای خلک ورځي په ځای ځان مو برکتناک کوي هغه شیخ مړ سوی یې ګرسره خانقه یې پاتې هلته یو شپه کوي په دې ځای کې دا د ذکر د لارې څخه دا ځای برکتمن ګرځي یو ځای د بخاري شریف یا د احادیثو درس په یو دارالحدیث کې ډیر سوی دی بل وخت خلک ورځي هلته په هغه ځای کې شنی چې دلته بلایه وخت پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث ویل کېدل یا یو استاد شاګردانو کې پر یو ځای باندې ډیر درس کړی دی کلونه تېر سي ما په خبرو سترګو لیدلی دی بیا شاګردان راځي په هغه ځای کې څوک لنی هلته داسې ناست چې هغه موقع متصوره کې چې استاد به دلته ناست مشته به سبق وایه نو په دې دا برکت په دې ځای کې راځي دغه دلیل دی د دې ځای کې دا بقعه یو شلا ده یو دغه څنډه دا څه برکت لري برکت یې دغه واجه ده چې دلته د موسی سره الله تعالی خبرې وکړي مخامخ نو برکت په کې رالی نو پیل بقعته په دغه مزکه کې شله شله بیا دلته و د شلې د پاره چې دی هغه ځای ټکی چې دا شله نه بیا چیر وشته بیا واقع و پیل بقعته په هغه حصه کې د مزکه المبارکته چې برکت ناک دا خبر ورس ناره ورته وسو من شجره کې د طرفه څخه د درخت دغه من شجره ملاقاری دا بدل استعمالی د شاتی څخه مخ کې ورنو دی ناره وسو من شاتی د څنډ څخه د شلې و من شجره کې دلته بیا درخت ولاړو د درخت د طرفه څخه به کول کې من شجره کې د درخت څخه نو څنګه ناره وسو دغه ان مفسره د اغه نودیه د فرد ملاقاری چې نه دا وکړ وسو څنګه نه ان دا رقم نه دا ورته وکړ وسو موسی علی السلام ته ولیا موسی ای موسی اینی به شک زه انا زه الله و زه الله یما زه معبود دکرده جهان ربو چه زه ربو مالک و متصرف و خالقم العالمین در طول مخلوقات چه چه عالمینی که انسان دی که پیری دی که ملک دی که حیوان دی که نبات دی که معادینی در طول رب منا مالک خالق او متصرف در طول در زه ده نهره ورته وکرسو بل کما نرا و ان او بل دا ورته ویلس و دغه ان فراغ بل ان یا موسی ور عتقین واغه چ تفسیر دنی دا و دام تفسیر دنی دا دی و ان او بل دا سناره ورته وکرس و الالقی تو غرز و واچ عصاک لکارسته د سراغه لکار ور سره چې د شعیب علی صلوات و سلام د کور را خص دا ور کړو چې دا در سره ساته د نبیانو سره لاس پر لاس راغلی په دې لکار کې نو چې خورا ډیر مفید مفید شیان پیدا د ځین اصلي حته چې ویلا را بل ان په چې دغه طریقه به ولا ربی مورترونه کول دی په پرتی دی کډې سه بیا ځان ساتینو نو الکی تواچ و عصاک لکارسته فلما هغه وخت را اچ د ولید له هغه خپل لکړه ته تهز چې دې حرکت کا و سره کم کنه گوه کې هاذا جانون یو کوچ مار دی جان چې دی اصلي د ټول پیرانان پلار تم جان ویل کیږي د ګرد پیرانان پلار چې هغه اولنۍ دغه دی پیری او جان چې دی هغه و دغه کوچ مار ته چې د نری کوچ ماری جس جس غورځي لکه پنر داسې کیږي دغه ته ام جان وای نو دا لکړه داسې جسته جسته بره غورځه داسې دمڅ کې ته غورځول سړی چې لاغه کوچا مار دی الته بل ځای صعبان مې بین راغلی صعبان بیا لوی اپی مارته وای په دې کې مال بی جنان وای برای د قران خبرې نه لګیږي یو ځای جان یاد کړی بل ځای صعبان یاد کړی دا وس اغه او اغه ونه نعوذ بالله معنا نو کده خدای کلام د خدای نو خبرې یې لګی مر به بعد سره زد نه جنو چې دا غورځېدل او حرکت دغه چس چس کوله کده کوچا مار ده مګر په جسامت دوه نه غټو لکه د اپی مرده خدا په خپل ځان کې یو معجزه ده نو اپی مرده څه نس غورځي د لکه کوچامر کوچامر بیا دوه غټ نه دی لکه اپی مګر دغه د خو لکړو د معجزې د لارې مارسو نو د جه حرکت د جان پر کم سړي چول جان دی مګر غټواله د صعبانو د اپی مر پر کم چانو شان یې ګرځي چیر کړه فرعون سره چې بیا مقابله کم وخت کوله نو فلما هغه وخت دا فلما ګور علا ورته لکړه و غورځوه چې مال قران د ټیک داسې مختصری قران دغه ځای نه وای چې بر موسی علی السلام نو بر لکړه و غورځول الله ول وی غورځه معنا چې د بر د ست امر عمل کی د سچ لکړه و غورځول هغه بر مارس فلما هغه وخت را چې دوی وجه د له هغه لکړه تهتز چې حرکت کاوه د شور کاوه کانه ګا کی هادا جان نون دا یو کوچا مردی اهتزاز خود پیجنی یا دا تلیفون در ریجد نه دی اغتم پا عربی اهتزاز و ایچ سر ریجدی نو دیم دا غس حرکت که و سر شوری دل سر چول جان دی والله وگرزه دی موسی علیه السلام مدبرن پا داس حال که چشا گرزه وون که موسی علیه السلام دا غس زنی اللہ کرد چیزنی وی برنش دا چیزنی جور سنو ولی خو ال کمال غټوالی دوغه نه کدر دی حرکت دا غس چاش پس په غرزی چې وس عمله ونه کی نو ولا وګرځي دی مدبرن په داس حال کې چې شاګر زو کی معنا ګرځدل خدا رقم چې معنا لارځنی چپای اده شپس وګرځول ځنی الله کړداش ولم يعقب او مخر او نه راو د شاو خو تعقب خوشاته ویل کی ولم يعقب شاته ونه کتل بس دغه سی ډیر وام ځنی واغستین نو په د در دایا موسی د مخبرو داش دی چاله وی او قلنا یا موسی نو موږ باره ورته ویل چې یا موسی ای موسی اقبلت مخره واړه او ته ګر سره درشا ګورې نه دار کم ځنی په واسه اقبلت مخره وګرزو ولا تخب ته مې بیره جوام وی اخسته انک به شکته من الامنین د امناک څخه ته په امن کې ته ته تاوان دا نه رسی مخبره واړه اسلک یدک فی جیبک انو موسی علیہ السلام هم ودریدی برا چرالی برا خبلا لکار را واقس لکار سو بل معجزه دا علاو که اسلک تا داخل یدک لاستا فی جیبک پا گریوان کستا برال پا دا خپل گریوان دا خپل لاست دا سنانا باشه تخرج راو بوزی داستا لاست بیغضا اتک سپین من غیر سوئین بیل بدی چخه دا سپین دو باقی اسمه دی یو دیسی سپین دی لکه دا پیسیغی دا سلیل جنو که کار هدنی کرنی یا تیکی تیکی رکم چیسی یو داسی سپین دی لکه دا یو سپین زرو توتا چی زلیجی یا لفصلن مثلن لکه یو بلب چی لگیج دا رکم دا داغ رکم سپین که دی لکه اگر سلا چی سوشو بینی ولی دی بارا روناکی دا رکم داغ اسم بسینو نو تخرج را او بوزی دا لاس بیغضا اتک سپین من غیر سو این بیل بدی چخ اغا سپین نیادم جو برا با بدیه سنو اما موسی علیه السلام اغا را کم کرده لاس چه چخ که چرا ویستی برا لکه شوی بینید چه لدی روناگ سر از نی پورتا کدل از برتی بگری وان تا دست که سمدم لاس بسنو وز خونده این خوام خستی دی خوریر جو خواه اغز غاست چه وکرده دا مارس علا ورطای وقت مم وغد مم تدر طول کدر چسب که الیک و تات جناح که وزرون استا من الرحب ده جیبیر ده وجه چخه جناح چی دی وزرو تا ده مرغه ویل کیر ده انسان وزرونه با که دادوه لاسه ده وزرونه دی چو بو تا شواسیم چو بازی که لاسونه دارکم که خپل وزر پره یه اداغه سپد پدامزه که کی چیزی هم اکثر وقت ده یه چه دو نغت کار اخلی ده خپل زن توازون لبرابری چه دکانی سی دستی لاسونه دارکم که خپل توازون پا برابر که نو تعبیر په وزروز نیو کې مراد ځنی د غلاسونه دي چې دا ځان ته در ټول کډر ټول یاده یا دغه معنی چې دلته دا چې خرګوته خپړې دي سکه د لاس پر دځګر را ده سکه انسان چې ګردم وو بریژم دغه رقم کیږي حتی کې څوک ولي وزن نیم دی بره دغه رقم سره ګونځي لکس نو الله پاک پر توي ستد لاسونه در ټول ک بره بجې دا بیر او لاړ سي معنی دغه لکه دغه ودم دغه رقم دي نو وغد مم تدر زم که در طور که ایلی که و تا تا در چسپیده که و تا تا جناحه که وزرونه دی مانا لسونه دی من الرحبه دی دغه بیره چخه دا دوش یان علا پاک دلتا توش کارا کرده یو دل کرده سمار جوره دل بل دا لاس دلتا چخ که دا جه چخه دا لاس سپینه دل نو علاوی فضانی که نو دغه دوه فضانی دغه دوه که و تا تا و ای موسا برحانانی دا دوه غط دلیل من ربی که دا طرف چخه دا رب ستا دا دوه غټ د لایل استاپر نبوت پنې بس دا غدر سره واخله وخلګو ته وازه الله را لېژل کنه در سره منل چې نقشه دي نقشه وا دغه لکړه چې وی غرزه ماربزین جوړی بل دې دغه لاس یو ساده دي بل څوک کې په ګرد دنیا کې اعلان دي دا چم جوړ کې د لکړې چې مار جوړ کې دغه ستا غټ د لایل برهان خو قطع د لایل توای نو الله مرتل چې برهانانه دا دوه قطع د لایل من رب کدره بس خستا پر نبوت ستا إلى فرعون وملئه تدغ إلى فرعون سنو دلت مخي بدا إذهبا ورسرجي شنو تسي ولارس إلى فرعون وملئه يا إذهب تولارس إلى فرعون وملئه إذهبان ولا دروس ندي ألدخو بيا دروس هارون عليه السلام مسألة ندر أغلي إذهب نو تولارس إلى فرعون وفرعون وملئه أو ددو أغا سرداران أغا ددش مول أغا أسمبولي ورتوايا بارالمان ورتوايا أغا وزيران شجي ملأت أغا تخلق ورتوايا الكيجي نو تولارس إلى فرعون وفرعون وملئه أو ددو سرداران إنهم بشك دي كانوا دي قوما قوم فاسقين فاسقان دا وقت سخد دا فاسق خلق دي تر حدود دا اعتدال قصرة ترسيو دي ظلم به ظلم و دون ظلم چې د خدای دا وکه لول انهم كانوا قوما فاسقين. دی ګرد فاسق خلق دی ولی فرعون سرغنه دی د نور ګرد د پلکی پسی دی چې د ظالم خبره تاییدی یغم ظالم دی. په خبره پوسه چې د ظالم او د فاسق او د فاجر د حتی وس کوپریات ورته ایدی چې کوپریات ورته ایدول کې د عقیده د لارې تاییدول خدای وامه خستی وام جلادی کې د عقیده د لارې تاییدول هغه شی دی چې هغه وونه انهم به شک دی کانو دی قوما قوم فاسقین فاسقین معنا خارجین تر حد در اعتدال. قال نو دا چې وس الله پاک دغه وظیفه په لاس ورکړه چې ته به فرعون ته ځې نو د الی فرعون سره موږ اذهب ورسره چې لاړ سو فرعون ته. قال دوف رب ازم رب اني بشک ما قتلت ما قتل کړ دي منهم د دې څخه نفس دی او نفس ما لته یو نفس وجل دي قتلت ما وجل دي منهم د دې څخه نفس دی او نفس انسان فاخاف نو زه اوس پیریږم اند دې څخه یقتلونی چې دی به ما قتل کی ته ما پر د مخه مخ ور لیږه هغه خلق چول موسی علی صلوات و سلام مصر ته نتی شام ته تلی ول دغه نه دی چې دی بیریږ نو څنګه پر ورتلی نو موږ دا چې مخه مخ فرعون ته لیږه بیریږ چې فرعون نه په خبر پټ غلی شرط چې نه وتی خو نه بیریږ ولته به گزاره کوم دې جواب دا غور کړو حکیم علومات سره فأخاف نوزه بیریجم اند جسخه یقتلون چدی به ووجنما و اخی او زما اورور چدی وسته خپل درخواست ورته پیشی دلته خو هغه امر چا غورته کی د عذر الله ته پیش کی ورسته په خپل نبوت کیو کومک غواړي و اخی اورور زما چدی هارون و هارون هو دی افسحو ډیر شفسح تر دی منی تر ما لسان الازروی جبه د هارون علی صلاتو و سلام جبه خو الهوه د موسی علی صلاتو و سلام جبه چې د موږ پلانې په جبه کې نه کی توړی دی خبرې سپانې د خبرې ځنی اړوزی یا په جبه کې بندیږي زګروی ورسره کې نه خبره سپا سپا روانه نشي وایره نه پلانې په جبه کې بندیږي نو کی توړی دی د دې په جبه کې نو کی بندي شو نو بارے ته خبره وکړه چې پلا چې ما د جبه دغه آی بیا می ورولیه د فرعون په غیر چې هغه سما قتلم کړی دی د بادشاہ د بده او زبې وسه سره زه چې ورسم نو ورز ما چې بد سره کم نو انسان چې پلای جبه د سره د ذاته څخه کمزوري بیا چې وام سی واخلي بره بونو کم شي نو وای نو بره تا کوم کړه و اخی ورز ما هارون و هارون هو دی افصح و دیر صفادی منی تر ما لسان الازروی جبه فصح دغه ته چې جبه دیر صفای یو ګران خبر د چا و دماغ تور نه نباسه نی گایګه پوستازانه کی موږ دا غره کم لرو یو څوک په صحت نه په خپل ډیر وشاري خو آسان خبرې د خلکو سره په کیسه نه په خلاصي چې دا وس سوای فصاحت هغه ته چې قوت افاده قوي مغلق مضمون دا رقم آسان کی سره چې دا نو آسان خبره و کنه دا غره بل پلاس ورکه باره سره سره لګوي نشي دا وس چی شو فصاحت هغه ته نو هارون علی السلام په صحت درلودي اظهار درلودي ولې افصح دي ډیر فصیح اللسان دي منی ترما دی افصح دي معنا صفادي منی ترما لسان از روی جبه معنا جبه خورا روانه ده فارسل تو ولی جهو دی معی از ماسره دی از ماسره رسول کرا سره ویلی جه فارسل نو تو ولی جهو دی معی از ماسره رد ان پداس حال کیج دی معاوین وزمه رد او دا کومکی تویل کیج نو اصلی رسول خوب بازم نی بکومک را سره کی رد ان پداس حال کیج کومکی وزمه دسی رد ایو سجی قوچ تصدیق کی نزمه زش کمی خبری کوامه دی بنا براوی دی شوای و دی شوای دی به داسما د خبرې تایید کی میخ په پرولی او بلکه په کومه خبره کې زه پنجدم دی بجر وای چې دا غره کم درته وای فرعون ته بازما د خبرې ترجمه نه وکي ام به می تصدیق کی چې دی شوای او کومه خبره زما سره سم د مثال په تور د جیب سره راوته دی بازما بیان کی یو صدق او تصدیق به کی جسما نو کته وای ته څه ضرورت لري چې تصدیق به دی کی وام اني اخاف ان یکذبون دا زی مرخ می ګرځد نه منیا دی به می منیا دی براته وای چې موسی چې دی هغه کلیم الله دی دا د الله تعالی نبی دی اني به شک زه اخاف زه به ریجم اند دې زه یو کذبون چې دی به تکذیب دروغ ګڼل وکي زما یعنی دا فرعون او د دم الله دی ما نه منیا دی به می منیا نو دی دخو به ایمان را باندې را وړی دا د هارون علی صلاتو والسلام. قال الا پاک ورتول سن شد عضدک سجر دی نشدو چه مر با قوی کو عقدو ده که بازسته بی اخیه که پورور سرسته لکه مر وای و چه تا چه و چه تا کمکیو که مر وای ده نستار استه لاستی مره نو دی خلاص سره خو جلاس سره دی هغه جلاس سره دی معنی لکه پر سلاس چونه کار کوي ستا په شد دی به دغونه ایو څوک څوک وای وای پلانې د پلانې مټي ور قوی کړل معنی چې کم کار د کاوه دا بل وارلی لکه د په مټ کې قوت راس معنی بار دغه په زیرعه دا کار ډیر کولای شي نو الله دغه سورته وای چې موږ بستا بازوګان بازوګان دغه ځای ستا د مټ په چا قوی کو په هارون علی السلام هغه بستا دغه سیمداد کې وای کته قوی سول سجل دی نشد موږ به قوی کو عقدو د ک بازوګان ستا په چا به قوی کو غشتلی به کو بیا خیکه په ورور سره ستا و نجعل او موږ به وګرځو لکومات شه دواړو لره سلطانن غلبه ستا موږ خو به چا در قوی کم په هارون علی السلام ورور دی هغه به در سره بکم او بل به تش دواړو ته به شه غلبه او سام درکم چې ستیس به خلق بیریر فلا یصلون الیکما فلا يسلون نو دغه فرعونیان به رسیدگی په ضرر نشي کولی الیکما او تش دواړو ته سام به در سره اخس کی سام یو دادی یو څوک ظالم خلق ځنی بیریر بل بیا داسې ظالم نه یي څوک یې نه ډبولی دی نه ټپي کړی دی نه مړ کړی دی دغسې خلک به هم ځینې اخیستي دغه چې دوی دغه د الله تعالی د طرفه څخه هیبت چا ته ورکول کېږي الله پاک دوی ته دغه وعده ورکړه چې زه وتیس ته سلطان درکوم سلطان چې مې درکړي دوی باره د ځان دوامه تا ته تاوان نه رسي بره هېڅ چې ستا څه په امان دی دغه رقم بره کوشش کوي نو ونجعلو موږ به وګرځو لکوما تسې دواړو لره سلطانن غلبه او دبدبه معنا سام چې دوی به در سام لانګي فلا یسلون دی به رسیدگی نیست که ولی د ضرر الیکما و تیس دواړو ته و تیس ته به تاوان رسره سولی بی آیاتنا ملاقاري بی آیاتنا کې دي پام یې ورته بی آیاتنا درې ځای اړه لري اول یې دا دی چې بی آیاتنا چې دی چې موږ به وګرځو تیس لره سلطانن غلبه بی آیاتنا په سبب د دوغو آیاتو معجزو زموږ د بی آیاتنا تعلق تر سلطانه پورې سو چې موږ به تیس ته سلطان درکړو په چا سلطان بی آیاتنا زموږ په آیاتو معجزو به تیس ته غلبه درلاره درکړو ته چې دغه معجزې ښکاره کوي خلک به در سم لاندې چې دا څه رقم نه ولا د کارونه کوي دا یو بل دا دی چې فلا یسلون دی به رسیدگی نیس کولی د ضرر الیکما او تیس ته بی آیاتنا په سبب د آیاتو زموږ دغه معجزې چې وویني دی به وام اخیستي تا ته به ضرر نسي رسولی پر دې تقدیر بیا د بی آیاتنا تعلق د فلا یسلون سره سو چې دوی به رسیدگی تا ته نیس کولی بی آیاتنا په سبب د آیاتو زموږ چې دغه معجزې وویني د ضرر څخه تا ته خو تاوان نه درسي چې نه درسي برای چې په دغه معجزو اوس په ما یو چمونه کې دا رقم شي دریم تقدیر دا دی چې د بی آیاتنا چې دی در دې مخکې اغه اذهب باور سره کشیږدو چا مخکې مال تاسو اذهب زه خطا وته مې زبا مې دود اله فرعون سره اغه اذهب دلته شو کیږي چې اذهب تاسو دواړه تګ وکي بیا یا چې نظم شپ دغه معجزو هغه معجزې مې درکړې زی وسنو ورسي پر فرعون باندې نو نو دغه خپای ډیر ښکار او اسانه د چې اذهب باور سره کشیږي اذهب تاسو دواړه تګ وکي تاسو هارون بیا یا چې نظم شپ دغه آیاتو معجزو سره انتما تاسو دوا ومن او هر هغه څوک اتبعت تابع داركيكم استسدوارو الغالبون اخو غالب دای بل وعده ورکړه چې تسدواره او څوک چې تسپرلارځي غالبان اغه دی اخیر انجام د دوی دی دلته لا وعده ورکړه چې دا دی په کوم ځای کې دی په کوی ترک الته دی چې دا اوس مازن نبی کیږي الله په پای کې غلبه ساده او دغه رقم کوم څه د قصې پای خوغه دی چې فرعونیان غر کیږي دلته دغه علا ورته ویل وای موسی علیه الصلاه والسلام نو بار را روان شو تر دې ځای پر خدا قرآن مو جوه روح البيان لكي چه موسى عليه السلام نو برا روان سرالي ومصر ادا دي ده معشام وقتی تاریکه ده برا خونو ده هارون علیه السلام کور خور معلوم وخوا خواه ده ورور دي ادواری ورلی دروازه ورچکه ور شزه پا پسی ده ده کشنه یوم مرسرا انو اغا چوکه مسافر مکزای را لر راکی اغا راو اتی برای کورت بوتی هل چه کشنه و اچه کشنه و پیجندلی ندی چه ورور میدی دا یو څه خبرې چې وکړه د مورې شک پر رالی ولته موسی نه پراو ورځ د پخیش کې ونیو عبارنو عادي سروي پیژنه د هارون علی صلوات و سلام هم عادي بره او چا جا دی او پیژنه دا د مور زین خو د اولاد سره ډیر داس نو وای دلته چې د دروازه او ټکول چې مسافر زهر ال راکی مورې او هارون علی سلام ته بره ول را ول خو زموږ زیم دغه سیورک دی هغه بم د چا دروازه ټکې نو بره به الله تعالی دغه په برکت واغه ته ام زای ور پیدا کی مسافر دی راي ول هغه چر واسه ته مکو چې هغه د جې زوی دی نو بره و پیشین دی اچ دا ماز کښین سره ډوډۍ خوړل سوی نه خوړل سوی موسی علی سلام پیغام ورته وړاندې کی چې الله ماته رسالت را کړې دی د فرعون کړه درځه انو ډوډۍ وخوړه سوله څوک چې سهار سو دا بلشپه یا څوک په دغه شپه باندې پښور روان سو ولید الله تعالی د امر د تعمیل د پاره چې وخت پکښه باسمه په غشپه کې ورلاده ورلاده فرعون دروازه وټکول چې بار اخر ګول لیونه راغره ول فرعون سره ویرم دوه هغه ته ور هو اوس هغه کیسه مخکې ما درته کړې نو د دره تک دغه رقم د دغه ځای سره شروع مصر ته وای رالی اوس خو نو سم دم واقع مصر ته رالی ادمه خو اختلاف چې د مصر ته ذکر نه دي الته خو الله نو رالی چې خپل سر روان نو خود اختلاف قران نو وټاکل شته ته ځکه اته اوس خو الله متوجه کی چې به ځای مصر ته فرعون ته ورځي پر دغه ځای باندې نو دغه قصه ودرېدل اوس نو بیا د هغه ځای سره بل پلا شروع کیږي چې موسی علیه السلام د فرعون دروازه ټکیره باسي خبر ورسره کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.